jeszcze razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 listopada, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nauka zdalna może zostać wydłużona. Szkoły mogą pozostać zamknięte także w grudniu, mówi rzecznik rządu. Wojownicy wielkości dłoni, dziś Światowy Dzień Wcześniaka. Bez wody i ogrzewania, tak Aleksander Łukaszenka każe niepokornych. Kolejna doba i kolejny spadek zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia informuje o ponad 19 tysiącach nowych chorych. To ponad 1600 mniej niż wczoraj. Zmarło 357 osób. Najwięcej zakażeń przybyło w województwach śląskim, dolnośląskim i mazowieckim. Sytuacja epidemiczna w Polsce poprawia się, mówi w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller. Dlatego na razie nowych obostrzeń nie będzie. W tej chwili te dane, które do nas spływają, nie dają uzasadnienia, żeby dalsze ograniczenia na tym etapie miały być prowadzone. Mamy nadzieję, że to się utrzyma i faktycznie te dane, które do nas spływają, potwierdzają, że dalszy krok w najbliższych dniach nie będzie potrzebny, a na pewno nie w tym tygodniu. W najbliższych dniach, jak poinformował rzecznik rządu, zostanie podjęta decyzja w sprawie szkół. Na razie dzieci uczą się zdalnie do 29 listopada, ale w domach mogą pozostać dłużej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Kołakowski zapowiedział odejście z partii i założenie koła poselskiego. Jak tłumaczył, powodem takiej decyzji jest tak zwana piątka dla zwierząt. Poseł Kołakowski znalazł się wśród 15 posłów PiSu, którzy głosowali przeciw ustawie, za co zostali zawieszeni w prawach członka partii. Zgodnie z regulaminem Sejmu koło tworzy co najmniej 3 posłów. Jeśli dojdzie do rejestracji nowego koła, PiS może stracić sejmową większość. Obecnie klub PiS w Sejmie tworzy 234 posłów. Do utrzymania większości potrzebuje 231. Niektóre mieszczą się w dłoni, ważą pół kilograma, ale wcześniaki to mali wojownicy. W Światowym Dniu Wcześniaka w geście solidarności z maluchami i rodzicami podświetlone na fioletowo zostały urzędy i szpitale. Dzięki wytężonej pracy lekarzy coraz mniejsze dzieci mają szansę przeżyć. A oto dowód. Historia małej Liliany ze Szczecina. Dziewczynka przyszła na świat w Szpitalu Zdroje na początku ubiegłego roku. Ważyła zaledwie 450 gramów i według lekarzy miała 1% szans na to, że przeżyje i będzie zdrowa. W szpitalu spędziła 4 miesiące, a jej mama drżała o życie dziecka. Przyjeżdżałam tu codziennie autobusem, to chyba cały autobus, każdy słyszał mnie, jak płakałam codziennie. Doktor Jacek Patalan ze szpitala przyznawał wtedy, że dzieci urodzone tak wcześnie mają małe szanse na przeżycie. Początkowo dziecko było karmione prawie jak piskle. Dostawało pojedyncze kropelki siary wielokrotnie w ciągu dnia i tak dopiero do 1 ml doszliśmy w 18 dniu życia. Dziś Liliana waży 7 kg, ma 75 cm wzrostu i za 3 miesiące skończy 2 lata. Według statystyk jedno na 10 dzieci rodzi się zbyt wcześnie. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Rocznie w Polsce rodzi się 26 tysięcy wcześniaków. Od 3 dni nie mają wody, a dziś pozbawiono ich także ogrzewania. Mieszkańcy osiedla w Mińsku, znani z głośnej krytyki reżimu Aleksandra Łukaszenki, mówią o nowym poziomie represji. Mieszkańcy innych dzielnic oferują opozycjonistom noclegi, ubrania i ciepłą wodę. Z Mińska Włodzimierz Pac. W osiedlu Nowe Barawaja mieszka 10 tysięcy ludzi. Znane jest z opozycyjnego nastawienia mieszkańców, którzy niemal codziennie organizują akcje protestu. W niedzielę wstrzymano im dostawy wody. Specjaliści mówią, że normalnie awarię wodociągu usuwa się w ciągu kilku godzin. Jednak wody nie ma już trzeci dzień. Dziś z rana bloki przestano ogrzewać. Służby komunalne twierdzą, że z powodu awarii kotłowni. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Ale Hułak, szef Białoruskiego Komitetu Helsińskiego, powiedział rozgłośni Radio Swoboda, że to nowe, bezprawne formy nacisku władz na nieposłusznych obywateli. Mieszkańcy osiedla założyli w internecie grupę wzajemnej pomocy. Piszą tam ludzie z innych dzielnic, oferując ciepłe pokoje, możliwość uprania ubrań czy dowiezienia wody. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. A na koniec misja zakończona sukcesem. Kapsuła Dragon 2 firmy SpaceX z czwórką astronautów na pokładzie zadokowała na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Proces połączenia obu jednostek był całkowicie zautomatyzowany. Dragon 2 został wyniesiony w kosmos w niedzielę przez rakietę Falcon 9, wyprodukowaną przez firmę SpaceX Elona Musk. Celem misji było dostarczenie na Międzynarodową Stację czwórki astronautów. Lot z przylądka Canaveral na Florydzie trwał 27 godzin. Rakieta firmy SpaceX po raz drugi wyniosła astronautów na Międzynarodową Stację, ale po raz pierwszy aż na półroczny pobyt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Hat, już wkrótce. No nie w tym roku, ale pod koniec przyszłego. Wielu fanów czeka z utęsknieniem tu w kraju nad Wisłą. A i sygnały od państwa, między innymi od pana Stefana, naszego wiernego podróżnika z Austrii, który to uważnie słuchał rozmowy i ważnych słów o życiu, o twórczości i troszkę takich kulis zza kulis sceny operowej. O tym, o czym mówił Piotr Beczała przed południem. Pan Stefan mówi, skoro w Wiedniu, to ja dwójeczkę poproszę. A po drugie, no to dzisiaj grill i steki. Ci, którzy uważnie słuchali, wiedzą, o co chodzi. 71335 SMS-owo oraz mailowo 3:00-3:00@polskieradio.pl. A za chwilkę wrócimy do wieczoru. Ważnego wieczoru dla mediów publicznych wczoraj. What? O tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Wczoraj wieczorem poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagród Mediów Publicznych. Wyróżnienia podczas gali w siedzibie Telewizji Polskiej przyznano w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. Wyróżnieniem w kategorii muzyka doceniono tenora o międzynarodowej sławie Piotra Beczałę za promocję naszej kultury na najsłynniejszych scenach operowych świata. Z powodu pandemii śpiewak nie mógł pojawić się na gali, ale przesłał nagranie z podziękowaniem. Dobry wieczór, tutaj Piotr Beczała z Gór Beskidzkich pozdrawia Warszawę. Bardzo dziękuję za Nagrodę Mediów Publicznych, jestem zaszczycony. Ta nagroda została na pewno nadana mi z uwagi na to, że w ostatnim czasie zająłem się Moniuszką. Jestem ambasadorem muzyki polskiej na całym świecie, ale Halka i Moniuszko jest mi bardzo bliska i cieszę się, że miałem okazję zaprezentować ją również warszawskiej publiczności. Wyróżnienie w kategorii obraz przyznano Mirosławowi Borkowi, reżyserowi, scenarzyście, współtwórcy dokumentów Niepodległość i Wojna Światów, opartych na zrekonstruowanych i pokolorowanych filmach archiwalnych. Laureat podziękował za wyróżnienie poprzez Skype'a. Niepodległość obejrzało wiele milionów Polaków, Wojny Światów też kilka milionów. Pewnie zadecydowały unikalne materiały, rekonstrukcja, kolorowanie. Jednak z mojej perspektywy najciekawsze było zderzenie tych materiałów z młodymi artystami. Kilkuset młodych artystów z kilku krajów Europy, grafików, animatorów, montażystów, muzyków współtworzyło te filmy i im przede wszystkim chciałbym podziękować. A za znakomite prace badawcze i działalność edukacyjną, a przede wszystkim za cykl Dzieje Polski, nagrodę w kategorii słowo odebrał historyk profesor Andrzej Nowak. Chciałem podziękować za to, że jest nagroda dla słowa. Ogromnie cieszę się, że w mediach publicznych jest miejsce na słowo. Mam zaszczyt od 5 lat intensywnie współpracować z jednym z mediów publicznych, z radiem, gdzie udało mi się przedstawić ponad 200 audycji poświęconych polskiej historii. Mam wrażenie, że spotykają się one z pewnym zainteresowaniem, a więc nie jest tak, że nikt nie chce słuchać słowa, bo słowo służy nie tylko do wyrażenia czasem słusznej złości, czasem słusznego protestu, ale słowo musi służyć także porozumieniu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Dodajmy, w kategorii muzyka nagrodę przyznało Polskie Radio, w dziedzinie obrazu Telewizja Polska, a Polska Agencja Prasowa uhonorowała twórców słowa. Ideą nagród jest promowanie myśli budującej polską świadomość i dokonien wybitnych twórców kultury, którzy przyczyniają się do budowania wspólnoty. A galę nagród mediów publicznych śledziła dla nas Agata Woźniak. Thank you.

wszystko to ma na oku szkolna woźna pani Barbara Sukiennik. Przyjechałam rano, skoro świt na szóstą. No i ku mojemu zdziwieniu jedna z naszych upierzonych koleżanek czekała na mnie na schodach, co było z wielkim zaskoczeniem. Nie uciekła, ponieważ spała. Nawet taka myśl mnie naszła, że właśnie wizyta była wręcz takim zapytaniem. Przepraszam, a gdzie są uczniowie? Przepraszam, kiedy wrócą? Renata Wiśniewska-Wika. Jestem nauczycielką języka polskiego. Myślę, że odwróciły nam się role. Do tej pory my szukaliśmy sów na wierzbie, a teraz sowy szukają nas. Szkoła jest pusta, sowy są zdziwione, że jest tak cichutko i ta sytuacja miała już miejsce wiosną. Kamil Polański, Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Myślę, że zarówno sowy tęsknią za dziećmi, dzieci za sowami. No, takie czasy dziwne właśnie nastały. Wynika to z takiego spokoju ogólnie, tak? Budynek jest teraz troszeczkę pusty, nie ma tego gwaru, nie ma właśnie dzieci, więc wydaje mi się, że szukają właśnie bardziej okazji, mają jedyną możliwość zajrzenia w spokoju do środka, do tych sal lekcyjnych. A że faktycznie sytuacja jest dziwna, no tutaj myślę, że wynika to właśnie z tej zmiany teraz otoczenia i tej rzeczywistości. I jest chyba więcej, prawda, niż było, bo tu powstała o nich piosenka 18 słów, ale patrząc teraz na to skupisko ich, to tam jest chyba ich więcej. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że każdego roku zawsze to grono będzie się jednak tu powiększało. Sów na naszej wierzbie jest tak dużo, że niedługo to każdy uczeń będzie miał swoją sowę, jak w Hogwarcie. Na wiosnę miejmy nadzieję, że wszystko wróci już do normy, a więc one też wiosną będą zajęte czymś innym, bardziej tutaj swoimi lęgami. Także też już nie będą tak licznie przebywać w otoczeniu szkoły. Natomiast oczywiście sytuacja w przyszłym roku już na jesień wróci do normy. One wrócą na tą wierzbę. Też mam nadzieję, że już dzieci do szkoły i wszystko wróci do jakiejś tam normalności. Podejrzałem sobie, obecnie na wierzbie obok zespołu szkół numer 1 w Głownie może przebywać około 25 sów uszatek, a szkołę, sowy i panią woźnę odwiedził Piotr Krzysztofiak. Bardzo serdecznie dziękuję. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, that's the price you pay. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The color that turned me loose, chartreuse. That color does turn me loose. Better than magenta, better than views. You got a shade that gets rid of. So sweet, baby, lights my view. Takie wycinanki gitarowe lubimy, brodacze, ich drużyna i gitarki właśnie. Za 23 minuty będzie 13, my zaglądamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że 76 lat temu urodził się Gene Clark, wokalista, autor tekstów, współzałożyciel zespołu The Birds. Zmarł w 1991 roku. Gdyby żył, kończyłby dziś 76 lat. Cast away stones, a time to gather. DBLC z muzycznego kalendarza. 76 lat temu urodził się Gene Clark, zmarł w 1991 roku, a do muzycznego kalendarium jeszcze będziemy zaglądać. Za chwilę wybierzemy się do kina, teraz za 19 minut 13. Za kwadrans 13. Fajny film. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2020. Jeszcze do soboty potrwają w tym roku wyłącznie w sieci projekcje Festiwalu Camera Image. W wirtualnej formule uczestniczą w imprezie również jurorzy wszystkich sekcji konkursowych. Kilka szans na nagrody ma w tym roku Paweł Chorzępa. Z autorem zdjęć, m.in. do Magnezji w reżyserii Macieja Bochniaka, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jesteś jednym z najbardziej reprezentowanych w tym roku autorów zdjęć na festiwalu Camera Image, bo właściwie masz szansę na nagrodę aż w 3 konkursach. Tak, tak. To jest debiut operatorski, konkurs polski i mam dokument jeszcze jako reżyser i operator w konkursie krótkiego metrażu. A no właśnie, może od tej najkrótszej formy zacznijmy, bo mówimy o filmie zaledwie 40-minutowym. To Synek i tu rzeczywiście występujesz w konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych, ale w podwójnej roli, bo zarazem autora zdjęć, co dla ciebie typowe, ale też reżysera. Tak, tak, to jest mój debiut reżyserski. 7 czy 8 lat temu zacząłem robić ten film, jeszcze jak byłem studentem w Szkole Katowickiej. To bardzo długa już historia. Tak, to był film ze studia Munka, czyli pierwszy dokument. I chciałem spróbować, żeby tak naprawdę rozwinąć swoje możliwości jako operator bardziej, żeby nauczyć się montażu. Trwało to tak długo też ze względu na to, że temat był dosyć trudny i ta relacja dotycząca bohaterów, no i tytułowego synka właśnie? Trwało to tak długo, bo na początku był w ogóle inny pomysł, żeby robić film o dzieciaku, który jest w domu dziecka i który raz na jakiś czas jeździ do Sokolnika i tam uczy się sokolnictwa. Tylko to był przeze mnie wymyślona sytuacja i to było nieprawdziwe, trochę na siłę. I z tego zrezygnowałem, bo widziałem, że to nie o to chodzi trochę. Ale w pewnym momencie zacząłem z Marcinem jeździć do niego do domu, bo na weekendy z domu dziecka wychodził i wracał do rodziców i zacząłem to obserwować. No i powstał nowy pomysł na film. To jest ta relacja ojciec-syn. Synek pojawił się w konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych festiwalu Camera Image, ale dodajmy, ten film już zaistniał na innych festiwalach i nawet odniósł sukces. Premiera światowa była na festiwalu na Itwie, a premiera polska była na festiwalu w Krakowie, no i tam dostaliśmy szczepionego lajkonika do dokumentu. Tymczasem na Camera Image, o tym się dowiemy dopiero w sobotę, masz szansę jeszcze na 2 nagrody, bo Magnezja w reżyserii Macieja Bochniaka to ten film, który reprezentuje ciebie właśnie w konkursie debiutów operatorskich i zarazem w konkursie filmów polskich. To było chyba ogromne przedsięwzięcie. Tak, no było dużo od strony takiej wizualnej dla Marka Warszawskiego na pewno i dla Doroty Rockblock, dużo kostiumów, to było wielu statystów, wiele scen zbiorowych, gdzie na drugim planie się dużo działo. I też dla Marka, który budował scenografię, no bo to jest też historyczne kino, ale ja też musiałem się tego wszystkiego uczyć, bo to był dla mnie debiut. I w interakcji z tym, co oni robili, też wymyślaliśmy, jak to światło ma być prowadzone, jak ta kamera, jakie obiektywy, no bo też inaczej się kręci, kiedy mamy tylko wyznaczone sytuacje, odkąd, dokąd możemy kręcić. Wiadomo, że wszystkiego nie da się przygotować w filmie kostiumowym, gdzie na wszystkie strony nie można kręcić zbyt szerokich obiektywów, ale no jakoś sobie na tym poradziliśmy. Tak jak powiedziałeś, Magnezja to kino historyczne, a tak, tak. To jest bliska współczesność, bo do tej pory przede wszystkim związany byłeś z filmem dokumentalnym, realistycznym. Chciałem powiedzieć, że w dokumencie na przykład moje ostatnie lata to jest przygoda z Bogdanem Dziwolskim. Przygotowujemy film Warhol Moja Fabryka, który kompletnie nie jest kinem realistycznym. Jak ktoś zna filmy Bogdana Dziwolskiego, no to on się odbija od tego, co jest realne i idzie bardzo daleko. Tak naprawdę on zawsze coś o sobie bardziej robi niż o tych bohaterach. Bardzo przez swój film to przypuszcza, a tutaj no to tak, no to jest taka fantazja trochę, to jest taka interpretacja rzeczywistości w dość taki mocno zaburzający tą rzeczywistość sposób. Na pewno trzeba było udać się do wymyślenia taki świat fantazji. Z Pawłem Chorzępą, autorem zdjęć do filmów Magnezja i Synek, ocenianych w tegorocznych konkursach festiwalu Camera Image, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Przypomnę, to wszystko w tym roku wyjątkowo w sieci, a laureatów festiwalu poznamy w sobotę wieczorem.